50 languages. 27. 27. في الفندق الوصول. Hotellissa saapuminen. ألديكم غرفة شاغرة؟ Onko teillä vielä vapaita huoneita? لقد قمت بحجز غرفة. Olen varannut huoneen. اسمي مولر. Minun nimeni on Müller. أحتاج إلى غرفة مفردة. Haluaisin yhden hengen huoneen. أحتاج إلى غرفة مزدوجة. Haluaisin kahden hengen huoneen. كم سعر الغرفة في الليلة؟ Mitä maksaa huone per yö? أريد غرفة مع حمام. Haluaisin huoneen kylpyhuoneella. أريد غرفة مع دوش. Haluaisin huoneen suihkulla. أيمكنني رؤية الغرفة؟ Saanko nähdä huoneen? هل لديكم مرآب؟ Onko täällä autotallia? هل لديكم خزانة أمانات؟ Onko täällä kassakaappia? هل لديكم جهاز فاكس؟ Onko täällä faksia? لا بأس. سأخذ الغرفة. Hyvä. Otan huoneen. إليك المفاتيح. Tässä on avaimet. هذه أمتعتي. Tässä on matkatavarani. متى موعد الإفطار؟ Monelta on aamiainen. متى موعد الغداء؟ Monelta on päivällinen. متى موعد العشاء؟ Monelta on illallinen.